Кузьма блискає усмішкою. «Оце мій!» – зупиняється він коло бульдозера, що незграбно перехнябився на валу. Квадратна металева кабіна, в кабіні важелі стирчать, на сидінні жужмом фуфайка замаслена, здавлена. Кузьма, плигнувши, сідається на тій фуфайці. «Щоб виростити троянду, будьте землею!» «Я кажу вам, будьте землею!» Весело гукає він з бульдозера словами якогось поета. Скрегіт, рев заліза, удар чадної хвилі. Машині важко, натужний залізний гуркіт глушить ліну, вона аж сахається вбік, а Кузьма беззвучно регоче з кабіни і вже спрямовує бульдозера вниз, в куряву, в спеку, в розбушований земляний чорторий. «Пішов наш Кузьма на простори ХХ віку», – жартує Василинка, видно, озвичайною тут примовкою. І Ліні навіть у цьому тутешньому жарті чується атмосфера життя своєрідного, їй недоступного. Простори ХХ віку, і вигадають же таке. Озираючись довкола, Ліна, однак, помічає, що простори тут якось особливо почуваєш. Вони ніби оживають. Поряд з цим бушовищем земляних робіт ще більше відтіняється безмежжя степів та великість полудневого неба. А наші хатки на колесах, правда, гарненькі? Киває Василинка на яскраві жовто-червоні та голубенькі вагончики, що наче автобуси на стоянці таборяться внизу. Це десь аж із Естонії нам прислали. Дівчата повагом рушають туди, шугаючи в розпушеному теплому ґрунті. Звикла вже, Василинко, до життя на колесах. А що звикати? Зате ж нам, крім основної ставки, ще й колісні платять або курявні, розважно каже Василинка, випромінюючи усміх своїх великих, блискучо-карих очей. Вагончиків, правда, не вистачає. Частина наших аж у Брилівці живе, їх машинами ввозять на роботу. І з роботи. Я теж деколи їжджу. Натрясешся за дорогу, сидиш, зігнешся, коліна вище вух. Вона знову посміхнулася рівною своєю посмішкою. Спокій і врівноваженість, здається, ніколи не покидають її. А все ж, бачу, тобі таке життя до вподоби. Життя як життя. Коли допечуть тебе чим-небудь, а потім глянеш, твою ж таки роботу видно, недаром живеш. Бульдозери всюди гуркотіли, мов амфібії, плавали в землі, і вже й не вгадати було, де там Кузьма Осадчий. Загубився хлопець серед інших механізаторів, злився з ними, з їхнім гуркотом, скреготом, курявою. А водночас і в тих, що лагодили москвича біля ремонтного вагона, діло, видно, наближалося до кінця. Один з робітників-ремонтників, які допомагали Яцубі, давав господареві вже прикінцеві напуття. «Не допускайте, щоб вода закипала, і на стартер не тисніть без пам'яті, а якщо їхати доведеться заповідним степом, там особливо пильнуйте». «Це ж чого?» «Зубру бізони, щоб з вами не пожартували, вони ж там на волі гуляють». «Отож порозпускали. Скоро й левів за град повипускають. А зубробізони, хіба вони на людей кидаються?» «Людину побачать? Нічого. А дуже чомусь не люблять отакі автомобільчики останнього випуску. Тільки загледить, жене за ним щосили, щоб на роги підняти».